بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد katika kikao chetu cha mwisho tulipokuwa tuzungumzia sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tuligusia mwisho kuwa baada ya kifo cha Abu Talib ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam Quraysh walipata fursa ya kuweza kumuudhi zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa yule ambaye alikuwa akimhami Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hali na mali ashaondoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amebaki hakuna wa kusimama pamoja na yeye katika kazi yake kubwa aliyopewa tukataja kuwa waliobakia katika Banu Hashim hakuna aliyekuwa na haiba kama Abu Talib kiasi cha kuwa eti ataogopewa na Makuraish ili kumhifadhi Mtume sallallahu alayhi wasallam tukataja aina mbalimbali za udhia ambazo Makuraish walikuwa wakimfanyia Mtume sallallahu alayhi wasallam kiasi cha kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akalazimika kutafuta nusra tafuta yule ambaye atasimama pamoja na yeye ili kumnusuru katika da'wa yake muandishi wa khulasatu nur al-yaqin katika darsa ya 34 rabi' wa 30 nasema al-hijratu ila ta'if na tulitangulia kutaja istidrak kuwa hakufanya hijra kwenda ta'if mbona katika khata kusema kuwa Taif alikwenda hijra bali al-Imam Ibn Kathir katika sira yake aliandika faslun fi dhahabihi sallallahu alayhi wasallam ila ahli Taif yad'uuhum ila dinillah kwenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa watu wa Taif ili kuwalingania katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na wala hakuiita ni hijra kwa sababu hijra hupatikana kwa mtu kutoka katika nchi ya kikafiri kwenda katika nchi ya Kiislamu au kwenda katika nchi ambayo ina afadhali kama vile walivyokwenda wapi Habasha lakini Taif wakati ule ilikuwa bado si nchi ya Kiislamu bali tutaona kuwa wao pia walimuudhi mtume sallallahu alaihi wasallam kiasi cha kuwa ile siku hakuisahau maisha yake ya da'wa ile udhia aliyofanya aliyopata Taif hakuisahau maisha yake ya da'wa yote kwa maana hakuna siku nzito katika maisha ya da'wa ya mtume sallallahu alaihi wasallam yote kama siku alipokwenda Taif. Qala lamma ra'a ar-rasul sallallahu alayhi wasallam istihanata Quraysh bihi hajara fi as-sanati al-ashirati ila Taif ma'a Zayd ibn Haritha. Na tumetaja kuwa sio hijra. Tume sallallahu alayhi wasallam alipoona Makuraish na udhia wanaomfanyia na madharau waliomfanyia na kumuona si chochote mbele yao akadhikika akaondoka kwenda kulingania Taif asa wamkubali ili wamhami katika kufikisha ujumbe wa Mola wake. Na tutaona kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alijitoa kwa makabila mbalimbali mpaka kutangaza kuwa nani atasimama na mimi katika kufikisha ujumbe wa Mola wangu, na hakuna. Na mwisho wa kuisha watasimama Ansar kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Siku zote ukiwacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ataleta wengine wabora kuliko nyinyi, na hawawezi kuwa mfano wenu. Na tutakuja kuona mbele vipi Ansar walimhami Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tizama Allah alivyowanyanyua utaji wao ila yaumil qiyama kwa ile nusra aliyonusuru nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaondoka pamoja na Zaid ibn Haritha, wakaelekea Taif. وتوجه الى ثقيف وطلب منهم نصرته على قومه. وكاينده كو قبيله لثقيف ambao walikuwa Taif, akawataka wamnusuru juu ya watu wake, yani Makuraish, sababu ya udhia waliokuwa wakimfanyia. فردوا عليه ردا قبيحا, wakamrejeshia na kumrudi kwa majawabu mabaya sana na maneno machafu sana. Wa amaru sufahaahum wa abidahum an yasubuhu, wakaamrisha wale wajinga wajinga katika wao, msafihi na watumwa wao, wamtusi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waramauhu bilhijarati, wakampiga kwa mawe. E basi, kama mutaki simniwate mli zangu, mutaki basi lala, mpigeni kwa mawe, fukuzeni. Hatta sala damu ala araqibi rijlihi, Mtume sallama damu ikamwagika mpaka miguuni chini. Hii yote kwa ajili yako wewe na mimi, ili afikishe huu ujumbe leo ulipofikia. Mtume sallallahu alaihi wasallam amepigwa, damu ikawa yamwagika. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul ka'anni anzuru ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan min al-anbiya darabahu qaumuhu hatta admawhu wa huwa yaqulu allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Na hili alilifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, awalingania katika khairi, wao wampiga mpaka damu ya mwagika, na juu yake asema allahumma ighfir li qaumi. Hakusema allahumma ighfir lahum, allahumma ighfir li qaumi, hawa ni watu wangu, pamoja na udhia wanaonifanyia kunipiga, wanipiga mpaka natokwa na damu, allahumma ighfir li qaumi, wasamehe hawa watu wangu, wasamehe, si wachukulie. Fa innahum la ya'lamun, hawakijui kile wanachokifanya, wao waona ni sawa, wasamehe. Na mitume waliuawa katika njia ya da'wa, waliudhiwa katika njia ya da'wa. Wa laqad kudhibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta ataahum nasruna wa la mubaddila likalimati llahi wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Na Mtume sallam alikuwa akitulizwa roho yake na moyo wake kwa aya za Qur'ani kama hizi zinazoshuka, zinazomueleza kuhusu mitume waliopita. Linuthabbita bihi fuadak. Kwa hivyo wako mitume waliopita walikadhibishwa, bali hakuna mtume aliyekuja kwa watu wake eti akakaribishwa kwa mikono miwili watu wakamkubali. La. Ukisoma tarikh ya mitume wote wanapolingania watu wao, jawabu Allah subhanahu wa ta'ala, wakadhalika ma arsalna min qablika min rasulin, hakuna mtume yote aliyetumilizwa kabla yako, isipokuwa jawabu lafanana kabisa kwa watu wote, illa qalu sahirun au majnun. imma ni mchawi watasema, au mwenda wazimu. Atawasaubi, ni kama wamehusiana, yani hawa watu hawa wawahusia wale na wale wawahusia wale, kuwa jawabu liwe moja, sahirun au majnun. Lakini hapa bado Mtume sallallahu alaihi wasallam umira bil afu wasafh, wa inna sa'ata laatiyatun fasfahi as-safha al-jamil, wasamehe wawache tu, lakini itafika wakati wake. Kuna wakati ambao sasa itakuwa ni yad min hadid, hakutakuwa na mtu atakayesimama mbele ya Mtume sallam kufanya hivi alivyokuwa wakifanya. Lakini mwanzo wa da'wa ilikuwa yataka subra, na pale ndio Allah subhanahu wa ta'ala awaonja, awajue wale wa kweli na waongo. Na ndio ukaona katika asri ya Makka kulikuwa hakuna kitu chaitwa nini, nifaq. Hakuna unafiki Makka. Makka ni utakuwa hivi, wataka utafuata, hutaki utawacha. Kwa sababu hakuna la kumfanya mtu ajifananishe na Waislamu wakati yeye ni kafiri, wakati makafiri ndio wana nini? Wana nguvu. Ni kudhihirisha kuwa mimi si Muislamu, ni wakanyage Waislamu, ama mimi Muislamu ni kanyagwe, moja katika mwili. Ala wa kana Zaid ibn Haritha yamna'u anhu al-ahjar, Zaid alikuwa yajaribu kuzuia yale mawe yasimpate Mtume sallam, hatta usiba bijarahat fi ra'sihi, paka akapatwa na majeraha katika kichwa chake. Na mahaba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa masahaba wake yalikuwa ni makubwa mno, na ukisoma namna masahaba walivyokuwa wakijitolea kwa nafsi zao kwa ajili ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wallahi tara amran ajiban, utaona mambo ya ajabu. Ni katika vita vya Uhud balaa ilipozidi na makafiri wakawa yashuddun, yani wamekuwa zaidi waelekea kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Atoki sahaba sema, ya Rasulullah, nahri duna nahrika, yani nikatwe mimi kichwa lakini sio wewe. Wako tayari vifua vyao vizuie ile mishale, sio Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na huu ni mfano wake. Falamma lam yanal minhu khayran raja'a ila makkata ba'da an makatha bainahum shahran, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakupata kile alichokuwa yuwatarajia, hakupata kile alichokuwa yuwatarajia kutoka kwa watu wa Thaqif, kutoka kwa watu wa Taif. Akarudi zake Makka kwa watu wake kule kule kwenye udhia. Katika kueleza tukio na rehla ya Taif ambayo ndani yake kuna mazingatio makubwa kwa yule anayezingatia, na mara nyingi twarejelea aya ya Allah subhanahu wa ta'ala inasema, laqad kana fi qasasihim ibratun liuli al-albab ma kana hadithan yuftara, katika visa vya mitume watu wanaposoma watakikana wapate mazingatio, sio ngano zilizobuniwa. La wallah, na wala Allah subhanahu wa ta'ala situjaalie tuwe katika wale qossas waeleza visa ambavyo havikuthubutu wala havijulikani kichwa wala miguu. Eti uketi wewe waeleza watu visa, paliondokea mama mmoja alikuwa nkaa chini ya mti, huo mama yuko wapi? Anzuka kutoka wapi huyo mama? Eti ameeleza hiki kisa, kuna ibra ndani, kilitokea wapi hicho kisa? Lakini Qur'an imezungumza qasasul anbiya, qasas waqi'iyya, sio kitu ambacho kimetungwa eti hakikutokea. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadithan yuftara, hizi si ngano za abunuwasi, mambo ambayo hayakuthubutu paliondokea mfalme. La, haya ni mambo ambayo yalitokea katika tarikh, na mimi na wewe tutatakikana tupate mazingatio katika yale yaliyowapitia mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam. rihla ya kwenda Taif kama nilivyoitaja mwanzo, sababu yake ishtidadu muqawamati Quraysh lidda'wati aqiba wafati Abi Talib, ule upinzani wa Makuraish wa da'wa ya Uislamu kuenea ulizidi wakati ambapo Abu Talib alikuwa amefariki. Fasa'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam liijadi markazin jadidin lidda'wa, Mtume sallam akawa akimbilia kutafuta markaz kama senta ambayo ataendelea na da'wa yake mbali na ile ambayo alikuwa mwanzo yuko nayo pale Makka. Wa talaba an-nusrata min Thaqif, kaenda Thaqif ili kuitaka nusra, lakinaha lam tastajib lahu, na watajuta wote ambao hawakumkubali Mtume sallam mwanzo watakapoona nusra ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atamnusuru nayo Mtume Muhammad sallam. Na hili ilikuwa hana shaka nalo Mtume sallam, alikuwa hana shaka kuwa iko siku Allah subhanahu wa ta'ala atamnusuru. Na hili nafikiri sote tukumbuka tulipokuwa tuzungumzia masahaba na namna ya adhabu walizokuwa kiadhibiwa na Makuraishi, Mtume sallallahu alayhi sallam alifatwa na Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu wa ardhah. Baada ya Khabbab kushikwa na washirikina akavuliwa nguo kisha akawekewa makaa ya moto chini, akabebwa maungo yake yakawekwa juu ya makaa ya moto, asema wallahi hayakuzima ile makaa ya moto isipokuwa katika maungo yangu, ikawa kuna matundu yani katika maungo yake. Kaja ya Rasulullah, tizama vile unavyotufanya, imefikia hali hii. Masahaba walikuwa kiadhibiwa hata la yaqiluna ma yaqulun, mpaka hawajui kile wanachokizungumza kwa adhabu walizokuwa kiadhibiwa. Qala ya Rasulullah ala tad'u lana ala tastansir lana, atuseme tuwapige hawa tuombe dua tu Allah atulete nusra. Faghadiba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallam akakasirika kwa hili neno, yuwakasirika kwa kuambiwa tuombe dua tuombe nusra. Akataja kuwa walikuwa wa kabla yenu, yu'ta birrajul yani almu'min, achukuliwa mu'min yule, fayuhfaru lahu hufra, kisha achimbiwa shimo awekwa ndani, thumma yudha'u alminshar ala mifraq ra'sihi, kisha waletwa msumeno uwekwe katikati ya kichwa chake, fayuj'alu nisfaini, akatwa vipande viwili sina upanga na msumeno kama vile unavyoona mbao vu vu vu vuto paka kichwa chakatwa katikati na mwili katikati. Wayumshatuna biamshatin min hadid maduna lahmihi wa 'azmihi, na wachanwa kwa machanuo ya chuma baina ya nyama zao na mifupa, bimaana ilikuwa ikidungwa ile machanuo kichanwa zile nyama zao mpaka ndani ya mifupa. La yarudduhu dhalika an dinihi, adhabu yote hii harudi nyuma, haiwachi dini yake. Kisha akamwambia wallahi, hapa ndio shahidi kwa Mtume sallam alikuwa yuwajua kuwa iko siku Allah atamnusuru, wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amr, hili jambo litatimia, na mimi naapa. Na yuko wapi? Makka, wakati wa ta'dhib. Hatta yasira rakibu min Sanaa ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhiba ala ghanamihi walakinnakum tastaajilun walakinnakum tastaajilun, itafikia Uislamu utaenea kutakuwa na amani mpaka atakuwa msafiri atoka mji wa Sanaa Yemen aelekea Hadramaut, hana hofu, hamuogopi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na pengine mbwa mwitu si binadamu haweza kuvamia wanyama wake, lakini binadamu atakuwa ni amani kote. Lakini nyinyi mna haraka, mna haraka sana, mtaka leo kesho nyinyi mshakuwa watawala, leo kesho mshaona matunda. La, kuna njia ambazo ufuatwe, kuna tabu katika da'wa itapatikana mpaka kufikia pale ambapo wataka wewe ufikie. Almuhim, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaenda na Thaqif wakamkataa. وأغرت به صبيانها فرشقوه بالحجارة kisha wakawaambia vijana vijana watoto watoto watumwa watumwa wajinga wajinga mpigeni mawe mabwana wakaanza kumpiga mawe mtume sallallahu alaihi wasallam na wataja tukio kuwa aliporudi mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Taif alikutana na bwana mmoja anaitwa Addas ambaye ni katika watu wanaotoka katika mji wa Nabii Allah Yunus alayhi salatu wasalam na hili tukio ni maarufu kuwa alikuja akamletea chakula Mtume صلى الله عليه وسلم akasema bismillah akamwambia mimi sijasikia mtu akitamka hili neno Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia watoka wapi wewe akamwambia mimi natoka Nainawa Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia huko ndiko anakotoka ndugu yangu Yunus ibn Matta alayhi salatu wassalam Ribana akamwambia wa maidrika man huwa Yunus Yunus wewe wamjuaje na huyu yajua kuwa ni mtume sababu atoka katika mji wake kuwa aliwahi kutumilizwa mtume Yunus alayhi salatu wassalam akamwambia yeye ni ndugu yangu yeye ni mtume na mimi pia ni mtume fa amana bihi huyu akamwamini mtume salam ingawa hiki kisa ni maruf lakini hakikuthubutu kwa sanad sahih mpaka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ikuthubutu na hapa kama tunavotaja kuwa tutataja hivi visa ambavyo ni mashuhuri lakini havikuthubutu ingawa safari hii ya kwenda Taif ilitokea lakini tafsil hii haikuthubutu kwa sanad sahih lam tarid riwaya sahiha haikupokelewa riwaya sahih ya kuhusu safari ya Taif siwa anna Aisha radhiyallahu anha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hili swali pia lau kama tutaliuliza hapa kila mmoja atakuwa na jawabu lake Mtume sallallahu alaihi wasallam aulizwa na Aisha hal ata alayka yawmun kana ashaddu min yawmi Uhud ishakupitia siku ya Rasulullah ambayo ni nzito zaidi kuliko ile siku uliopigana vita vya Uhud sababu lau kama hatujui sisi kuhusu mambo ya Taif ukamuuliza Muislamu yoyote siku gani ilikuwa nzito zaidi kwa Mtume صلى الله عليه وسلم atasema nini ni vita vya Uhud kwa sababu waliuawa 70 katika masahaba au zaidi ya 70 katika masahaba wakiwemo masahaba ambao walikuwa kimnusuru Mtume صلى الله عليه وسلم ami yake Hamza radhiyallahu anhu arda Mus'ab bin Umair na wengineo katika masahaba wakubwa waliuawa katika vita vya Uhud kwa hivyo kila mmoja wetu lau kama ataulizwa kwa haraka haraka atasema siku nzito kabisa Mtume صلى الله عليه وسلم iliyompitia katika maisha yake ya da'wa ni ya Uhud lakini tizama Mtume صلى الله عليه وسلم aulizwa je kuna siku nzito zaidi kuliko siku ya Uhud faqala Mtume صلى الله عليه وسلم akamjibu Aisha radhiyallahu anha laqad laqitu min qaumiki wa kana ashaddu ma laqitu minhum yawm al-aqaba al-maqsud bil-aqaba huna at-ta'if ولا سوى عقب يمينا سوى عقب يمينا يا نصرة عقب يا طائف nimepata udhia kutoka kwa watu wako ewe Aisha sana na siku ambayo nilipata udhia zaidi ni siku nilipokwenda wapi Taif اذا عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال huyu bwana alikuwa ni mkubwa wa kabila la Thaqif nikaenda nikajitoa nafsi yangu kuwa nichukue ninusuru nifikishe ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala falam yujibni ila ma aradtu hakunijibu na kunikubalia yale ambayo mimi nilikuwa nayataka fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi nikaondoka nikiwa na dhiki sana kwa sababu Hakuna jambo baya kwa mtu wa haki kama ile haki kuirudisha. Afadhali umpige kwa upanga. Lakini ile haki anapoizungumza usimtupie nayo usoni mwake. Na hapa ndio tupata jawabu. Wakati mwingine waweza kumuona mtu wa haki amekuwa mkali sana. Mkali, kasikuwa na nini bwana huyo? So ile mjinga yule amsimuona na nini? Angalia. Ya nini bwana ukali wote huu? Si yeye. Ni ile haki aliyoibeba mtu yuaikataa. Mtume sallallahu alaihi wasallam aibeba haki aifikisha kwa watu waikataa. Asema hili jambo lilinitia dhiki sana. Kwa sababu hakuna jambo linalomtia mtu wa haki dhiki zaidi ya ile haki kukataliwa. Qala falam astafiq illa biqarni tha'ali. Yani mimi nikatembea sijihisi isipokuwa niko qarni tha'alib. Na qarni tha'alib ndio qarni almanazil ambao ni miqati ya watu wa Najd. Iko umbali na Makka, umbali wa usiku na mchana kwa mwendo wa mnyama. Qala farafa'tu ra'si fa idha ana bi sahabatin qad adallatni. Nikanyanyua kichwa changu nakuta kuna kiwingu kimenifunika na kivuli chake. Fanadhartu fa idha fiha Jibril. Kitizama mara namkuta Jibril yuko hapo. Fanadani faqala inna Allah azza wa jalla qad sami'a qawla qaumika lak. Jibril akaniita. Akaniambia Allah ashasikia jawabu la watu wako walivyokujibu kuwa wamekataa. Wa ma raddu alayka, na vile walivyokurudishia jawabu lao bovu. Wa qad ba'atha ilayka malaka aljibal litamurahu bima shi'ta fihim. Na amekutumilia malaika wa majabali muamrishe kile unachokitaka. Muamrishe. Qala fanadani malakul jibal wa sallama alayya. Malaika wa jabali au wa majabali akamwita Mtume sallallahu alayhi wasallam akampa salamu. Thumma qala ya Muhammad inna Allah qad sami'a qawla qaumika lak. Allah ashasikia maneno ya watu wako waliokujibu. Wa ana malakul jibal. Na mimi ndio malaika wa majabali. Haya majabali kuna malaika wake, amewekwa kazi yake kushughulikia majabali. وقد بعثني ربك اليك لتأمرني بأمرك. نا الله سبحانه وتعالى امنيتوما ميمي كواكو نيامريشي امري يوتي unaoitaka. فما شئت وكتاكاتو ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين. وكتاكا نتاشكوا majabali mawili ambao wao wako katikati sio nitawakamua katikati niwamalize wote mara moja tu niwaangamize waishi, kwa sababu walimuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tizama lau kama ingelikuwa mimi na wewe, fikiri ungesema tandika wao, maliza kabisa, sibakishi, sio? Lakini tizama rahma aliyokuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. والحديث في البخاري ومسلم. بالي نترجي الله سبحانه وتعالى أتتوى كتك مونغو ياو والي أنبا وتموبود الله سبحانه وتعالى نهواتم شركيش نشوشوت وشانا ناو ميو سميه wachana nao si wafanye chochote mimi wasamee. Wa hadhihi riwaya takfi li ithbat al hadith min haith wuqu' al rihla. Hii hadithi yatosheleza kuthibitisha kuwa Mtume za sallam alifanya safari ya kwenda wapi? Ya kwenda Taif. Kwa hivyo ile safari imethubutu. Wa radd ahli Taif alayhi bi shidda, na namna walivomrudishia watu wa Taif kwa majawabu mabaya sana, na ile adhabu ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa tayari ashawekewa mbele yake wataadhibiwa nayo, Na hapa pia tuona rehma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wanadamu. Kwa hivyo hapa ndio tuona safari ya kuumiza nafsi aliyoifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo hakuisahau maisha yake mpaka baada ya kwenda Madina. Akumbuka kuwa safari nzito kabisa na siku nzito kabisa ni siku alipokwenda Taif. Ama dua aliwaombea Thaqif, kama wanavyosema, Allahumma ilayka ashku dha'fa quwwati wa hawani 'ala an-nas, mpaka mwisho ile dua. Hii dua haikuthubutu, hii dua lam yathbut min tariqin sahiha, haikuthubutu, bali ndani yake kuna maneno ambayo sio mazuri, ndani yake kuna maneno ambayo sio, ni kama yuashtaki ile hali yake aliyokuwa nayo na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na subra aliyokuwa nayo ni jambo ambalo lajulikana. Kwa hivyo hii dua ambayo mara nyingi huwa yatajwa watu wanapozungumza sera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, haikuthubutu kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba dua kama hii kuwaapiza Thaqif, la, bali tuona kuwa aliwasamehe na kukataa waadhibiwe, pamoja na kuwa ashapewa ruhusa amuamrishe malaika wa Jabali kile anachokitaka. Hii ni safari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwenda Taif kufanya da'wa, na insha Allahu ta'ala katika kikao kitakachokuja biidhnillah tutazungumzia al-Isra wal Mi'raj, safari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam al-Isra wal Mi'raj, yatakuja kuzungumzia insha Allah katika darasa itakayokuja. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.